مشورت کردن فرعون با عیسیه در ایمان آوردن به موسی علیه السلام. باز گفت او این سخن با عیسیه، گفت جان افشان بر این ای دلسیه. بس عنایت هاست متن این مقال، زود دریاب ای شه نیکو خصال. وقت کشت آمد زهی پرسود کشت، این بگفت و گریه کرد و گرم گشت. بر جهید از جا و گفتا بخلک، آفتابی تاج گشتت ای کلک. ای به کل را خود بپوشاند کلاه، خاصه چون باشد کله خورشید و ما. هم در آن مجلس که بشنیدی تو این، چون نگفتی آری و صد آفرین. این سخن در گوش خرشی در شدی، سرنگون بر بوگ این زیر آمدی. هیچ می دانی چه وعد است و چه دا، می کند ابلیس را حق افتقاد. چون بدین لطفان کریمت باز خواند، ای عجب چون زهرت بر جای ماند. زهرت ندرید تا زان زهرت، بودیم در هر دو عالم بهرت. زهری که از بهره حق بردرد، چون شهیدان از دو عالم برخورد. آفلی هم حکمت است و این اما تا بماند، لیک تا این حد چرا. آفلی هم حکمت است و نعمت است، تا نپرد زود سرمایه زده است. لیک نی چندان که ناسوری شود، زهر جان و عقل رنجوری شود. خود که یابد این چنین بازار را، که به یک گل می خری گلزار را. دانه ای را صد درختستان عوض، حبه ای را آمدت صد کان عوض. کان لله دادن آن حبه است، تا که کان لله لهو آید به دست. زان که این هوی ضعیف بیقرار، هست شد زان هوی رب پایدار. هوی فانی چون که خود با او سپرد، گشت باقی دایم و هرگز نمرد. همچو قطره خایف از باد و زخاک، که فنا گردد بدین هر دو هلاک. چون به اصل خود که دریا بود جست، از تف خورشید و باد و خاک رست. ظاهرش گم گشت در دریا، ولیک ذات او معصوم و پا بر جا و نیک. این بده ای قطر خود را بی ندم، تا بیابی در بهای قطر یم. این بده ای قطر خود را این شرف، در کف دریا شو ایمن از تلف. خود کرا آید چنین دولت به دست، قطره را بحری تقاضاگر شده است. الله الله زود بفروش و بخر، قطره اید بحر پرگوهر ببر. الله الله هیچ تأخیری مکن، که ز بحر لطف آمد این سخن. لطف اندر لطف این گم می شود، کسفلی بر چرخ هفتم می شود. این که یک بازی فتاده بلعجب، هیچ طالب در نیابد در طلب. گفت با هامان بگویم ای ستیر، شاه را لازم بود رای وزیر. گفت با هامان مگو این راز را، کور کمپیری چه داند باز را.